Вітаю перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі наступная перадача жыццёпісу вялікага князя Вітаўта. Летам 1399 году у паход на татараў выправілася моцнае літоўскае войска, а таксама дапаможныя аддзелы палякаў і рыцараў тэўтонскага ордэна, адпаведна 400 і 100 капейшчыкаў. Месцам збору быў Кіеў. Вось войска уступае ў стэп. Рыцары і жаўнеры пачуваюць сябе ўпэўнена, ідуць і едуць спакойна, ніхто ў стэпе не асмеліцца напасці на такую магутную армію. Сустрэча з ардой адбылася на рацэ Ворскле. Хан Цемір Кутлук, пабачыўшы моц хрысціянскага войска, пачаў перамовы аб міры. Вітаўт патрабаваў, каб татары прызналі вяршэнства над сабой Літвы, і ў знак гэтага плацілі даніну, а на сваіх манетах чаканілі партрэт вялікага князя літоўскага. Цемір Кутлук не пярэчыў, толькі папрасіў некалькі дзён на роздум. Як потым высветлілася, хітры татарын наўмысна зацягваў час, бо чакаў падмацаванне. І вось на пяты дзень перамоваў, з грукатам і крыкам, скрыпам нязмазаных колаў і ржаннем коней са стэпу насунулася цёмная маса вершнікаў і павозак. То прыйшла другая татарская арда, вёў яе хан Эдыгей. Цяпер перавага ў сілах была ўжо на карысць стэпавых жыхароў. Ханы паводзілі сябе незалежна з выклікам, чулі сваю сілу. Эдыгей нават дазволіў сабе пакпіць з Вітаўта. Яшчэ недаўна той патрабаваў ад Цемір Кутлука называць яго бацькам у знак прызнання першынства Літвы. Цяпер жа Эдыгей са здзекам заявіў, што ён разумее жаданне Вітаўта называцца бацькам Цемір Кутлука, бо той маладзейшы. Але ў сваю чаргу Вітаўт павінен называць бацькам яго, Эдыгея, як самага старэйшага сярод іх. Вялікі князь разгневаўся і вырашыў на полі бою паказаць нехрысцю, хто ёсць хто. Паплечнікі князя і дарадцы раілі Вітаўту не прымаць бітву, а як найхутчэй падпісваць мірную дамову, але намарна вялікі князь прагнуў помсты і рваўся ў бойку. Пачалася бітва. Татары ўсёй цьмой наваліліся на хрысціянаў, тыя стойка трымаліся, але ўрэшце былі літаральна змеценыя лавінай дзікай татарскай конніцы. Хто мог, той ратаваўся ўцёкамі. Першым пабег Тахтамыш. Сам Вітаўт у роспачы ўцякаў днём і ноччу, не злазячы з каня. Выратавалася толькі невялікае войска, астатнія воі склалі галовы на чужыне у тым нешчаслівым паходзе. На полі бою загінула каля 20 князёў і 10 слыннейшых тэўтонскіх рыцараў. Татары таксама панеслі значныя страты, памёр ад раны хан Цемір Кутлук. Татарская лава следам за ўцекачамі дакацілася да Кіева, сабрала з горада багаты выкуп і са здабычай павярнула ў стэп. Цяжкае паражэнне на Ворскле не было катастрофай для вялікага княства. У паходзе ўдзельнічала толькі частка літоўскага войска. Але на нейкі час Вітаўту давялося адмовіцца ад сваіх вялікіх знешнепалітычных планаў. Найперш Вітаўт узяўся за рускія справы, якія патрабавалі шмат клопату. Адбыліся ваенныя сутыкненні з разанскімі і вяземскімі князямі, якія скончыліся перамогай Літвы. Многа непрыемнасцяў прынеслі Вітаўту смаляне. Яны паўсталі, забілі вялікакняцкага намесніка і прывялі да ўлады аднаго з мясцовых князёў. Тры паходы на Смаленск правёў Вітаўт, пакуль у 1405 годзе праз здраду аднаго са смалянаў не заняў горад на гэты раз канчаткова. У 1406 годзе вялікі князь нечакана напаў на пскоўскі прыгарад Каложу, захапіў шматлікі палон і вывеў у Літву. У гародні да нашага часу частка горада мае назву Каложа, як мяркуюць, менавіта там Вітаўт пасяліў тых палонных. Пасля паразы на Ворскле вялікаму князю давялося часова змяніць свае адносіны да Польшчы. Літоўскія ўдзельныя князі, потым і сам Вітаўт, зноў выдалі граматы на вернасць польскаму каралю, У сваю чаргу польскія паны абяцалі ва ўсім падтрымліваць ліцвінаў. Зацятую барацьбу супраць вітаўта вёў малодшы брат Ягайлы князь Свідрыгайла. Ён быў вельмі нераўнаважаным чалавекам, а ў гневе станавіўся шалёным. Свідрыгайла шмат разоў то ўцякаў з Літвы, каб змагацца супраць вітаўта, то вяртаўся назад і мірыўся з вялікім князем. Ён пабываў і ў германскага імператара, і ў маскоўскага князя, неаднойчы з'язджаў у Прусію, пакуль падчас чарговай змовы не быў схоплены і пасаджаны ў турму. Няроўна складваліся адносіны Літвы з тэўтонскім ордэнам. Замірэнне на востраве Салін трывала да 1401 году, потым зноў запанавала варожасць. Затым у 1404 годзе у Рацяжы быў заключаны мір паміж Польшай, Літвой і ордэнам. Некалькі гадоў пасля гэтага Вітаўт уладкоўваў справы на ўсходзе і ў самой Літве. Але каля 1408 году ён прыйшоў да высновы, што надышоў час усур'ёз заняцца самым небяспечным, самым страшным і непрымірымым ворагам – крыжакамі. Пачалася падрыхтоўка да вялікай вайны. В эфире Радио Рация, программа «Спокон веков». Тэўтонскі ордэн быў для вялікага княства літоўскага пастаяннай і страшнай пагрозай. Нягледзячы на шматлікія замірэнні, розныя мірныя дамовы, абодва бакі разумелі іх нетрываласць і непрацягласць. Справа краналася жыццёвых інтарэсаў. Рыцары нямецкага паходжання свой час здолелі наладзіць магутную арганізацыю ў Палестыне, потым перабраліся ў Прыбалтыку і стварылі тут невялікую, але багатую і моцную дзяржаву. Галоўнай прычынай іх ваенных поспехаў была падтрымка ўсяго каталіцкага свету. Рыцары тэўтонскага ордэна не мелі права ўступаць у шлюб, таму іх маёмасць і пасады не маглі перадавацца ў спадчыну ад бацькі да сына. Ордэн папаўняў свае шэрагі за кошт непарыўнага паступлення маладых шляхціцаў з Германіі. Рыцараў у ордэне ніколі не было вельмі многа. У найлепшыя часы іх колькасць не перавышала 700 чалавек. Сваёй дзяржавай яны кіравалі калектыўна. Кожны рыцар займаў якую-небудзь кіруючую пасаду, а ў час вайны камандаваў атрадам. Эканамічны падмурак дзяржавы стваралі сяляне, склад якіх папаўняўся з заваяваных крыжакамі тутэйшых людзей прусаў, а таксама каланістаў з Германіі, Чэхіі, Польшы. Рыцары заснавалі шмат гарадоў. Да прусаў запрашалася таксама шляхта, якая не ўступала ў ордэн, а несла службу за зямельны надзел. Прусія багацела, дзякуючы прадуманай і дасканала арганізаванай гаспадарцы. Ордэн меў свае шматлікія філіі ў Еўропе, якія таксама прыносілі добрыя прыбыткі. Значныя і пастаянныя даходы адкрывалі рыцарам магчымасць выставіць на вайну моцнае войска з наймітаў. Дзесяткі і сотні рыцараў з усіх еўрапейскіх краінаў са сваімі атрадамі ледзь не штогод збіраліся ў прусы, каб прыняць удзел у паходах супраць паганаў. Калі ўлічыць яшчэ немалыя ўласныя ваенныя сілы, то стане зразумелым, чаму невялікая ордэнская дзяржава магла на роўных змагацца з вялікім княствам літоўскім, каралеўствам польскім і нават іх перамагаць.